حقیقت میں یہ روگ ہیں، روحانی روگ ہیں، تمام باطل عقیدے، شرک ہو یا کفر ہو یا منافقت ہو یا الہاد ہو یا شک ہو یا انکار ہو، یہ تمام کے تمام روگ ہیں اور شدید قسم کی روحانی بیماریاں ہیں، جن کا اثر انسان کی روح پر اور اس کے قلب پر، اس کی جان پر پڑتا ہے، اس پر ان کا اثر پڑتا ہے، اور ہر ایک کے اندر یہ چیزیں گندگی اور نجاست پیدا کرتی ہیں. گندا عقیدہ دل کو بھی پلید کر دے گا، دماغ کو بھی پلید کر دے گا، فکر انسان کی نجس ہو جائے گی. انما المشرکون نجس، منافقوں کے بارے رجسن، یہ بڑے گندے اور ناپاک. ظاہری گندگی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی نفاق کی گندگی ہے. ان کا دماغ گندا ہے، دل گندے ہیں، روح گندی ہے، نجاست نفاق سے آلودہ ہے. سو قرآن کریم ان اعتقادی بیماریوں کو دور کرتا ہے. سب سے پہلے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر دل ہوتے ہیں، دل کے اندر عقائد ہوتے ہیں، سچے عقیدے بھی ہوتے ہیں، باطل بھی ہوتے ہیں. باطل انسان میں نجاست پیدا کرتے ہیں، اور قرآن ان بیماریوں سے شفا بخشتا. وہ شرک، کفر، الحاد، ارتداد، نفاق، شک، تردد، یہ تمام بیماریوں کو دور کرتا. اور اس کے بعد اخلاقی بیماریاں ہیں انسانوں کے اندر، یہ حسد ہو یا کینہ ہو یا بغض ہو، جھوٹ بولنا ہو یا خیانت ہو، یہ تمام اخلاقی بیماریاں ہیں. یہ معاملات کے اندر خرابی کرتا ہو آدمی، لین دین کے اندر خرابی کرتا ہے، بات کے اندر خرابی کرتا ہے، بات صحیح نہیں کرتا، یہ سب منافقت ہے اور یہ اخلاقی بیماریاں. قرآن ان اخلاقی بیماریوں کو بھی دور کرتا. اور پھر اس کے بعد اعمال آتے ہیں. اعمال کے اندر بھی انسان غلط قسم کے کام کرتے ہیں، تو قرآن کریم ان تمام غلط اعمال کو، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، خوشامد کے کام ہوتے ہیں، باطل رسومات ہوتے ہیں، عبادات حقہ کو ترک کر دیتے ہیں لوگ، باطل رسومات کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام غلط اعمال جو انسان انجام دیتے ہیں، قرآن کریم اس کی اصلاح کرتا ہے اور اعمال کی درستگی کا قانون بتلاتا ہے. لا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں اپنے اعمال کو باطل نہ قرار دو. اور باطل کس طرح ہوتا ہے؟ جب ان کے اندر ریا مل جائے یا وہ غلط طریقے پر انجام دیے جائیں. عمل تو اچھا ہے لیکن طریقے کار غلط اختیار کیا تو وہ باطل ہو جائے. جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے کوئی کام کیا، نیکی کا ہی کام کیا، لیکن وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو وہ کام مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. ہمارے طریقے کے خلاف کیا کام، چاہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے لیکن ہمارے طریقے پر نہیں کرتا، وہ مردود ہے. کام بھی مردود ہے، وہ بندہ بھی مردود ہوتا ہے، دونوں مردود ہوتے ہیں. تو لہذا یہ غلط اعمال جو ہیں ان کی اصلاح کرتا. الغرض کے بزرگان دین جیسا کہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تخلیہ، تخلیہ کا معنی کہ تمام باطل اور غلط باتوں کو یہ قرآن انسان سے نکالنا چاہتا. کوئی نہ عقیدہ غلط ہو، نہ اخلاق انسان کا غلط ہو اور نہ عمل انسان کا غلط ہو، ساری چیزیں ٹھیک ہوں، اور تمام گندی چیزوں کو نکالتا ہے، یہ تخلیہ ہو گیا. اور دوسرا تحلیہ، تحلیہ کا معنی تمام اچھی باتوں سے انسان کو مزین کرتا ہے قرآن. عقیدہ پاک رکھو، فکر پاک رکھو، ایمان خالص رکھو، اخلاق درست رکھو، اعمال کو پاک صاف رکھو تمام غلط چیزوں سے. یہ پاک چیزوں کو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کو تحلیہ کہتے ہیں بزرگان دین، کہ تمام اچھی صفات کے ساتھ انسان کو مزین کرنا اور تمام گندی اور رذیل باتوں سے انسان کو پاک کرنا. یہ تخلیہ اور تحلیہ دونوں چیزیں، خالی کر دینا گندی چیزوں سے اور مزین کر دینا اچھی چیزوں سے، یہی ہے قرآن کی شفا. جیسا کہ علاج کرتے ہیں تو علاج میں کیا ہوتا ہے، اب انسان کو مسحل دیا جاتا ہے، اس کا تنقیہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنے فاسد مادے اکٹھے ہو گئے ہیں، کبھی اس کو حکیم ڈاکٹر لوگ یعنی آنتوں کے ذریعے نکالتے ہیں، کبھی وہ مسانے کے ذریعے اس کو خارج کرتے ہیں، کبھی اس کو پسینے کی شکل میں خارج کرتے ہیں، کبھی بلغم کی شکل میں اس کو خارج کرتے ہیں، یہ گندا مادہ نکل جائے، اور پھر اس کو ایسی دوا دیتے ہیں کہ جو صالح اخلاق ہیں، اچھے اخلاق، خون، بلغم، سودا، سفرا، وہ اس کے اندر اعتدال کے ساتھ قائم ہوں، تاکہ اس کے تمام جسمانی اعضاء ٹھیک اور اپنے صحیح کام پر لگیں. یہی ہے، یہ تنقیہ یہی ہے. جب تک مادہ فاسد موجود ہے تو انسان کو شفا ظاہری نہیں ہوگی، اس کو نکالنا ضروری ہے. پہلے کبھی خون نکالا جاتا ہے، پھر پچھنے لگائے جاتے ہیں، سنگیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی تدبیر اختیار کی جاتی ہے کہ گندا مادہ نکل جائے اس، اور اچھا مادہ، صحیح خلط اس کے اندر آئے، تب اس کی صحت ہوگی. ایسا ہی ہے. تو جب تک انسان گندے عقیدوں سے اور گندے اخلاق سے اور گندے اعمال سے پاک نہ ہو، وہ مزین نہیں ہو سکتا، خوبیاں اس کے اندر نہیں آ سکتی، فضیلت کی باتیں اس کے اندر نہیں آ سکتی، تو گندگی سے بھرا ہوا. اس لیے سب سے پہلے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور تمام بزرگان دین کا طریقہ کار یہی ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی اپنے عقیدے کو درست کرو، یہ عقیدے کی گندگی کو دور کرو پہلے، اور کوئی بات ہی نہ کرو. جب تک کہ عقیدہ پاک نہیں ہوگا، تمہارا اخلاق بھی پاک نہیں ہوگا، تمہارے اعمال بھی پاک نہیں ہوں. عقیدہ تمہارا پاک ہوگا، فکر سمجھ تمہاری ٹھیک ہوگی، اور پھر تمہاری ہر بات ٹھیک ہوگی. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ ایمان کی بات جو ہے، اس کو ہر صورت میں مقدم فرمایا. اگلی صورت میں آئے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. جس شخص نے بھی کوئی اچھا عمل کیا، بشرطے کہ اس کا ایمان صحیح ہو، یہ شرط لگائی ہوئی، ایمان اگر صحیح ہے تو اس کے عمل کی قدردانی کی جائے گی، قبول کیا جائے گا، اور اس پر اچھا بدلہ اس کو ملے گا. اور اگر ایمان درست نہیں ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے، شرک ملا ہوا ہے، نفاق ملا ہوا ہے، ریا ملی ہوئی ہے، تو عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کہ شرط نہیں پائی جاتی. اسی لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی جو لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو برقرار کیا، صحیح ایمان لائے، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، سو نجات کے مستحق وہ ہوں گے. اگر ایمان میں بگاڑ ہے، فساد ہے، عقیدہ گندا ہے، تو اعمال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار تو نیت، نیت تو تب درست ہوگی کہ ایمان ہو. فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص اس کے لیے اطاعت کا جذبہ رکھنے والے ہو. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایمان کے ساتھ شرک نفاق ملا ہوا ہو، اخلاص تو کبھی نہیں آ سکتا انسان کے اندر. اخلاص تو تب ہی آئے گا کہ انسان شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، تب اس کے اندر اخلاص آئے گا. اور اخلاص جب تک نہیں آئے گا تو اعمال مقبول نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. کتنا بھی بڑا عمل انسان کرے لیکن اخلاص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، اعتقاد صحیح نہیں ہے، وہ اعمال مقبول نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، چاہے بڑے بڑے کیوں نہ ہوں. تو یہ ہے کہ باطل کو مٹانے والی بات، ننزل من القرآن ما هو، تو یہ عقیدہ بھی ہو گیا، اخلاق بھی ہو گئے، اعمال بھی. تمام باطل رسومات کو قرآن مٹاتا ہے، تمام معاصی کی باتوں کو، کسی قسم کی معصیت کی بات کو قرآن نہیں برداشت کرتا. مٹاؤ اعمال کے اندر، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، اغوا ہے، زنا ہے، کھیل تماشے ہیں، عریانی ہے، فحاشی ہے، کسی چیز کو قرآن نہیں برداشت کرتا. قرآن کہتے ہیں مٹاؤ ان کو، جب تک ترک نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں، تم کو شفا نہیں ملے گی، تم گندے اور ناپاک ہی رہو گے، نجس رہو گے. یہ تمام قسم خیانت ہے، ظلم ہے، اور طہارت کے خلاف جو چیزیں ہیں، عدل کے خلاف جتنی باتیں ہیں، سماحت کے خلاف اکڑ ہے، غرور ہے، یہ تمام چیزوں کا قرآن خلاف. ان کو نکالو تاکہ تم کو شفا نصیب ہو. تو فرمایا ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جن میں شفا ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، اور ممبری ہو یا صدارت ہو یا وزارت ہو، تمام چیزوں میں قرآن طہارت کے اصول کا قائل ہے. پاک کرو ان، جب تک اس میں گندگی ملی ہوئی ہوگی کبھی حالت درست نہیں ہوگی. ہر چیز کو پاک کرو، تعلقات جو ہیں ان کو پاک کرنے کا حکم، بین الاقوامی تعلقات ہیں یا بین صوبائی تعلقات ہیں، زبانوں کے اعتبار سے کوئی بات ہے، اس سب میں قرآن اسی قانون کو جاری کرتا. کوئی ظلم والی بات ہو، بے انصافی والی بات ہو، کوئی گندگی والی بات نہ ہو، تعصب کے خلاف ہے قرآن. اور جن قوموں نے تعصب اختیار کیا، جمبا داری ہٹ درمی اختیار کی، خدا نے ان کو مغضوب اور ملعون قرار دیا. زبان کے اعتبار سے کسی سے تعصب کرنا یا صوبے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا یا لباس کے اعتبار سے کسی کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا یا معاملات کے اعتبار سے، یہ سب ناجائز ہیں. قرآن اس کو مٹاتا ہے، جب تک یہ مٹے گی نہیں شفا حاصل نہیں ہوگی. تمام معاملات کے اندر یہ روحانی بیماریوں سے نجات دلانا یہ قرآن کا موضوع ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام شان نزول لکھتے ہیں کہ فلاں آیت کا یہ شان نزول ہے، فلاں سورت، فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا شان نزول تو یہ ہے جہاں برائی پائی جاتی ہے اس کے خلاف وہ تمام آیات چسپاں ہوں گی جن میں برائی کو روکنے کا حکم ہے، اور اچھائی کو کی جہاں ضرورت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جتنے عوامر ہیں وہ ضروری ہے. شان نزول کی ضرورت نہیں ہے. زمین میں اگر فساد پایا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے مٹاؤ اس کو، ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں مت فساد کرو. فساد بدعقیدگی، شرک، کفر، نفاق، بدعملی، بد اخلاقی سے ہوتا ہے. مت فساد کرو زمین میں، اللہ کے نبیوں کی یہی تعلیم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو. لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، آپس کے اندر خلفشار، یہ تمام فساد فی الارض ہے، قرآن اس کا معنی. اور دوسرا جملہ رحمت فرمایا، یعنی اللہ کی مہربانی تبھی شامل حال ہوگی کہ انسان ایمان کے ساتھ ہو اور پھر ایمان صحیح کے ساتھ اعمال اچھے انجام دے رہا ہو. اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو جن میں شفا ہے اور رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے. تو یہ بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو جو لوگ اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیں گے, صلاحیت ختم کر دیں گے, ان کے لیے قرآن میں شفا نہیں ہوگی. کیوں؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا, جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہوں گے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کے حق میں قرآن خسارے کو ہی زیادہ کرے گا, نقصان ہی زیادہ ہوگا, ان کے عقیدے میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا. جیسا منافقین یہود نصارہ جو تعصب میں مبتلا ہے اور زیادہ ان کی گندگی بڑھتی ہے. فزادت رجسن الا رجسن, قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں ایمان والوں کے لیے شفا ہے, روگ دور ہوتے ہیں, دل میں اطمینان سکون پیدا ہوتا ہے, روحانیت کمال درجے کو پہنچتی ہے, فضائل پیدا ہوتے ہیں, تخلیہ ہوتا ہے, مزین ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ. لیکن جو لوگ ضدی اور عنادی ہیں اور تعصب کرتے ہیں ان کے لیے گندگی زیادہ بڑھتی ہے. قرآن ان کے لیے گندگی کو زیادہ بڑھا, ان کا کفر اور بڑھتا ہے, مخالفت اور بڑھتی ہے. تو صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے, یہ اللہ تعالی نے فرمایا. اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں موجود ہے کہ علیکم بھی شفا ہے, اے لوگوں دو شفا کی چیزیں جو ہیں ان کو لازم پکڑ لو, القرآن والعصر. جیسا پچھلی صورت کے اندر گزرا ہے کہ اللہ تعالی نے چھوٹا سا ایک جانور ہے شہد کی مکھی, اس کے پیٹ کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کیا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی, بہت سی شفا للناس, یہ ظاہری شفا ہے, اور قرآن باطنی شفا اور روحانی بیماریوں سے شفا بخشتا ہے. ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو. لیکن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا, حضور میرے بھائی کے پیٹ میں اسہال ہو رہے ہیں, آپ نے فرمایا جا اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا تو اسہال بڑھ گئے. پھر آیا عرض کیا حضور تو اسہال زیادہ ہو گئے, فرمایا اس کو شہد پلاؤ. پھر جا کر پلایا اور بڑھ گئے, تین دفعہ پلایا اور بڑھ گئے, چوتھی دفعہ پلایا پھر اسی طریقے سے اسہال بڑھ گئے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالی کا کلام پاک سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پانچویں دفعہ جب شہد پلایا تو اس کو اللہ نے شفا دے دی. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں پیٹ کے جھوٹے ہونے کا مطلب یہی ہے, پیٹ میں گندا مادہ بھرا ہوا تھا, جب تک وہ مادہ خارج نہ ہو تو شفا کیسے ہوگی, جب وہ نکل گیا اللہ نے شفا دے دی. یہی ہے, گندا مادہ بھرا ہوا تھا, بار بار پلانے سے وہ نکل رہا تھا, جب وہ ختم ہو گیا اللہ نے شفا دے دی. گندا مادہ جب تک خارج نہیں ہوگا شفا نہیں ہوگی, یہی مطلب ہے. یہ حدیث کا مفہوم نکالا ہے محدثین کرام نے. فرمایا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو انسان اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. عام طور پر فطرت انسانی ایسی ہے. کیوں؟ وقلیل من عبادی شکور, شکر گزار بندے تو تھوڑے ہوتے ہیں, اکثریت ایسی ہے نعمت ملی اکڑ گئے, گویا کہ اس کو خدا کا انعام سمجھتے ہی نہیں, اپنا کمال سمجھتے. انما اوتیتہ علی علم عندی, قارون نے جیسا کہا مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے, میں تو خود ماہر تھا, تجارت کرتا تھا, مال میں نے کمایا, اپنا کمال سمجھتے. تاجر لوگ بھی ایسا ہے, منافع زیادہ حاصل ہو گیا, شراب پیئیں گے, عیاشی کام کریں گے, خدا کا احسان نہیں مانیں. ہم پر کسی کا کیا, ہم تو ماہر ہیں, ہم داؤ پیچ جانتے ہیں, چالاکی جانتے ہیں. سند حرفت والے کہیں گے ہم تو ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں, ہم سائنس جانتے ہیں, ہم پر کسی کا کیا احسان. عام طور پر انسانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں, اور پہلو تہی کرتے ہیں شکر گزاری سے اور خدا کا انعام جاننے سے، لیکن جس وقت کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف اور مصیبت آتی ہے، تو بڑے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ دونوں حالتیں اچھی نہیں ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے دونوں حالتیں اچھی ہیں. جب راحت پہنچتی ہے شکر کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں. فکان خیر لو، تو ہر حالت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے مومن کے لیے. نعمت کے وقت پہلو تہی نہیں کرتا شکر ادا کرتا، اور مصیبت کے وقت جزا فضا نہیں کرتا صبر کرتا. دونوں حالتیں مومن کے حق میں بہتر ہوتی ہیں. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہر ایک شخص کام کرتا ہے اپنے ڈھب پر، اپنے ڈھنگ پر، اپنی اسٹائل پر ہر ایک آدمی کام کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت کے راستے پر کون ہے. ہر آدمی اپنی اپنے فکر سمجھ کے مطابق کام کرتا ہے، اسی میں مگن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے اور صحیح کام کون کرتا ہے. یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. انسان تو اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. انسان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ کار، اس کے مطابق کوشش کرے کہ اپنے تمام اعمال اخلاق اور اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. باقی تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوشش مشکور ہوگی، ٹھکانے لگے گی، اور کس کی کوشش کے اندر کیا خرابی پیدا ہوگی، اور اس کی کوشش نامشکور ہوگی اور ٹھکانے نہیں لگے گی. تمہارا رب ہی بہتر جانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر بہت تھوڑا حصہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جو روحانی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے، اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کا ذریعہ ہے. مگر استعداد اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظالموں کے حق میں قرآن کریم اور زیادہ نقصان کو زیادہ کرتا ہے. انسان کی ناشکر گزاری کا بھی فرمایا. پھر یہ ہے کہ محاسبہ اعمال یقیناً ہوگا. اللہ تعالی تمام انسانوں کے اعمال اور ان کی قوائف سے خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، کون گمراہی میں مبتلا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر روح کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ذکر ہے، اور مشرکین کا تعصب اور انعاد، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بےودہ اعتراضات، اور بے جا فرمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کا رد کیا ہے. تو اس آیت کے اندر اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سوال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں یا مشرکین ہیں؟ اگر سوال کرنے والے یہود ہیں تو یہ سورت تو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، بلکہ ہجرت سے بھی 2 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. تو یہود کے ساتھ تو معاملات مدنی زندگی کے اندر پیش آئے، مکے میں تو یہ مشرکین مکہ ہی تھے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیت بھی مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن اس سوال کی نوعیت جیسا کہ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا یہودیوں کے پاس، آپ مدینے اور اس کے اطراف میں زیادہ آباد تھے یہودی خیبر میں، تو مشرکین مکہ نے ایک وفد ڈیپوٹیشن بھیجا تھا یہودیوں کے پاس کہ یہودی چونکہ وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں اور علم والے ہیں، ان سے کچھ پوچھا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کچھ اعتراضات ان سے معلوم کیے جائیں تاکہ اس کا یہ جواب نہ دے سکیں. تو نضر ابن حارث کی قیادت میں ایک وفد مشرکین نے بھیجا تھا، تفسیری روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے. اس مشرکین کے وفد نے جو نضر ابن حارث جو مکے کے مشرکوں میں ایک رئیس تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، چلتا پرزا تھا، یہ بیرونی ممالک میں بھی جاتا تھا، بادشاہوں سے بھی ملاقات رکھتا تھا، جان گشت تھا، وہ اس کی قیادت میں ایک وفد مشرکین نے اس مقصد کے لیے مدینے بھیجا تھا کہ جا کر یہودیوں سے کچھ اعتراضات وغیرہ معلوم کر کے لاؤ. تو چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے، یہودیوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتلاؤ، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور یہ ہم کو پریشان کرتا ہے، تو کچھ ہمیں کچھ بتلاؤ اس کے بارے میں، یا کچھ اعتراض بتلاؤ کہ ہم اس سے پوچھیں. مقصد تو یہ تھا کہ یہ لاجواب ہو. مطلب تو مشرکین نے یہود سے پوچھا، یہودیوں نے مشرکین کو یہ بات بتلائی کہ اس سے یہ سوال کرو. یہ تین سوال ہیں، تو ان میں ایک یہ ہے روح کے بارے میں پوچھو، اور دوسرا اصحاب کاف کے بارے میں سوال کرو، جو اس کے بعد والی صورت میں اس کا ذکر ہے، اور تیسرا اس بادشاہ کے بارے میں پوچھو جو مشرق اور مغرب پر جس نے قبضہ کر لیا تھا، یعنی ذوالقرنین. یہ تین سوالات یہودیوں نے سکھلائے مشرکوں کو جو ان کا وفد گیا تھا، اور یہودیوں نے یہ تین سوال کہے، اور اب ان کا جواب اگر بالکل نہیں دیں گے تو پھر بھی ان کے خلاف پروپگنڈا ہوگا، اور اگر جواب دیں گے، سب کے بارے میں جواب دیں گے یا بعض کے بارے میں جواب دیں گے، تو یہود نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر بعض کے بارے میں جواب دیا تو سمجھا جائے گا کہ صحیح ہے. چنانچہ یہ تینوں سوالات مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، یہ دو کہ روح کے بارے میں پوچھیں، اور دوسرا یسالون کا انزل کرنے، جو دوسری سورت کے آخری حصے میں آ رہا، اور تیسرا یہ ہے کہ اصحاب کاف کا کیا واقعہ تھا. ہم حسب تن اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کا تذکرہ اس آیت سے شروع کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے گئے تو اس کے بارے میں دو سوالوں کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا. اصحاب کعب کے بارے میں بھی سورہ کعب کے ابتدائی حصے میں اللہ نے ان کی تفصیل بیان فرما دی, اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی کافی تفصیل بیان فرما دی, لیکن روح کے بارے میں تفصیلات بیان نہیں فرمائی. اجمالی طور پر بالکل اجمالی جواب دیا گیا, روح کے بارے میں بالکل یہ ایک آیت کے اندر انتہائی مختصر جواب دیا گیا. تو یہودیوں کا منشا بھی یہی تھا, کیونکہ تورات کے اندر بھی روح کے بارے میں اجمالی ہی ذکر ہے, اس کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی گئی. تو دو واقعات کا تفصیلی بیان جو بعد میں آئے گا اگلی سورت کے اندر, اور روح کے بارے میں بالکل اجمالی اللہ نے یہاں بیان فرمایا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ روح کے بارے میں کہ اس مقام میں جو روح کا سوال کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے, کیونکہ قرآن کریم کے اندر روح قرآن پر بھی بولا گیا جیسا اگلی آیتوں میں آئے, اور روح کا اطلاق فرشتے پر بھی کیا گیا, جبرائیل امین علیہ السلام پر بھی کیا گیا, نزل بے روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور مطلق فرشتہ اس پر, اور جو انسان کی حیات کا ذریعہ بنتا ہے اس پر بھی روح کا اطلاق کیا گیا. تو بعض نے تو اس مقام میں روح سے مراد قرآن کیا ہے, کیونکہ قرآن پر بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا اطلاق کیا ہے, کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, اسی طرح ہم نے اپنے حکم میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے, یعنی قرآن کریم. تورات کو بھی روح کہا گیا ہے, تورات کے اندر بھی ذکر ہے, اللہ کی کتاب کو روح کہا گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام میں روح سے مراد وہ ہے روح انسانی, کہ جس کے داخل ہونے سے انسان کے جسم میں اس کو حیات مل جاتی ہے اور جسے انسان پر موت طاری ہوتی ہے. اس روح کے بارے میں حضور کا ارشاد موجود ہے اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح ڈالی. تو اسی طرح تمام بنی نوع انسان کے جتنے افراد ہیں ان کے اندر ہر ایک کے اندر اللہ نے روح ڈالی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے اندر بھی روح ہوتی ہے, ان کے اجسام نہایت ہی لطیف مادے سے اللہ نے پیدا کیے اور ان کے اندر پھر بہت لطیف روح ڈالی. ملائکہ کے اندر بھی روح ہے, جنات کے اندر بھی ہے روح ہے, اور انسانوں کے اندر بھی اللہ نے روح ڈالی. اور حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ چار چلے جب گزر جاتے ہیں انسان کی تخلیق کے تو چوتھے چلے میں فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, وہ آ کر انسان کے جسم میں جو ابھی انسان شک میں مادر میں ہوتا ہے رحم کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. اور اس سے پہلے انسان قطرہ آب سے تبدیلیاں اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے, پھر وہ خون کا منجمد لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرماتا ہے, پھر اوپر اس کے یعنی چمڑا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء جتنے ہیں وہ سارے جس وقت ان کا نقشہ تیار ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتا. یہ چوتھے مہینے میں چل کر یہ بات ہوتی ہے. بالکل اس طرح آپ سمجھ لیں کہ مثلا جیسا کہ کسی جگہ کوئی مشین نصب کی جاتی ہے کسی کارخانے کے اندر, سب سے پہلے اس کے مکان تیار کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر مشین کو فٹ کرنے کے لیے جگہیں بنائی جاتی ہیں, پھر اس مشین کے مختلف پرزے جن کی غرض و غایت مختلف جگہوں کے اندر, جب وہ تمام مشین کے سارے فٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے اندر بجلی کی کرنٹ چھوڑی جاتی ہے. اب بجلی کی کرنٹ جو ہے وہ اس کا کنیکشن جوڑ کر تو اس کے ساتھ بٹن کو جب دبایا جاتا ہے تو تمام کارخانے کے تمام پرزے حرکت کرنے لگتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان کی یعنی جسم کی ساخت اور اس کی پیدائش کو سمجھنے, جب تمام اس کے کل پرزے تیار ہو جاتے ہیں وہ روح اس کے اندر یوں پھونک دی جاتی ہے جیسا بجلی کی کرنٹ ہوتی ہے, پھر وہ تمام اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور انسان میں شعور اور علم یہ تمام چیزیں یہ روح کی وجہ سے آتی ہیں انسان, یہ جو